الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين دریم قسم امتحان ذکر کوي د مؤمنانو چې د دنیا کې منافقان خلق دي کلمې ویلي داوته ایمان یې کړی ولیکن سخت یې نه لیدلی او دې مسله کې او په دې دین کې و سخت شتا کله چې باغ باندې سخت راشي نو د خلقو د لاس هغه ضرر د خلقو د خلې هغه بدې ردي او د خلقو د طرف نه کنزل او وینا هغه داسې وګڼي لکه د الله عذاب څنګه دا الله عذاب په انسان باندې ډیر درونی او ډیر سختی نو دې خلکو هغه بازی را دی او والټا کول هغه داسې وګڼي لکه دا الله عذاب دا هغه په خبرې نه واپس شي دیمانه ودا وای چکړی وا اپ زه پری دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډیرو چرابلو ایمان وراولو نا غته دې خبر علم چې دې خلق دا ایمان صرف د جبې دی او ځل کې په دې باندې تصدیق نشتا دنیایي اغراض په وجه باندې به ایمان راولو کله چې هغه ته بیا په دې دین کې سخت او رسیدان مال کې به نقصان راغی اولاد کې به نقصان راغی یا په دې لار کې چې دا خدای الله لار ده دې کې به دا غنه سمال ولګي دی او تنا سمرګري شهیدان شو نو بس ډیر به پریشان شو او تر دې پوری چې زمایي توبې زبیا دې ثنیم تیار مالا خپل زور دین خغیره کفر د امتحان کنه په انسان باندې هغه وخت چې کله دې ایمان راوړي نو لای ذکر کوي په دې الفاظو ومن الناس بعض خلق من یقولو اغا سوک دی چوائی او دعوه کئی آمنا باللہ چمونگا ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے دا اغا آمنا دے کنا چی اول کی ذکر شو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون چی دیبا آمنا وی ادی باندے میں امتحانات رانشی دی آمنا سر لازم دی کنا چتا باندې واسو قسم سخت راضی په دنیا کې کبه د خپل بدن باندې کبه مال باندې کبه خاندان باندې سخت و راضی فیزا اوزی فی اللہ کلا چې دې تنگ کړی شي خو دنیا په جوان نه غره اوزیه تګړیرو خلقو ته خو دنیا په وجبان دي سختي ورسېږي قتلونه پکې وشو مالونه پکې تاوان شو کورونه پکې وسوځېږي فاز دین په وجنې هغه د قومونو خپل یو بل سره دښمنۍ پتنی په غرو په نور سره لین دین باندې یا په سیاست کې ناخو فی اللہ ندی کنا اوزی فی اللہ چیتا ضرر ورکلیشو دا دیو جینا چیتا دعوی کلیو چیتا ما ایمان دی پا اللہ باندی اوزا با دا اللہ دا رضا دا پارار قسم سخت برداش کوام دا پچی لک ضرر و تورا سولیشی جعل فتنة الناس كعذاب الله دیو ګرځي هغه فتنه د خلقو هغه zarar د خلقو د لاسنا از شور زوګوشي بده رضیوشي یا ته خلق سو منسوبه جوړ کی جرګو کی او دې خبر شي زما په حق کې جرګه کړی دا چې دې به باسو د کلینا دې به دغه مخازن لري کو ته سره به څوک دوا سلام نه کوي نو بس دې په دې باندې دومره بوج راشي دومره پریشان راشي دا چې امي سړی چی مولایی نو آغا تا آغا جرگا خواسان نی کنا چی کالا خلق پویشی چی دے خور بلشان خبری کئی دیم جوڑ داغی مرگر شوی دی ماما تینے و باسو آدھا کورے و باسو بس دے بیامی نتو نکی او جرگی کئی او داوی چې چا ویلی چې دا داوی مرګ لري دا داوی مرګ لري او کيم نما توبه استه ده دا دې د الله په دین کې امتحان تټینګ نشه کنه دومره قدرې برداشت نکړه دا کده پرد ک جهاد توته میدان توته او دتا د کافر د لاسنا زخم او قتل رسیدلې وې دا خو هیڅ تکلیف نه چې د تور رسید او هغه دمر په ځان باندې بوج کې چې غار سي پرې خو ځان له دنیا او آخرت خراب کړ وګرځي هغه فتنه او zarar د خلقو د لاسنا کاذاب الله دمر زیات لکه دا اللہ عذاب لکه دا اللہ دا عذاب نا چه خلق یری گی کنا او توبی و باسی چی اللہ ما پی راتا ہوکی استا عذاب دیر سخت دے دقا سی دی خلق و طبیامی نتو نکی دا خود دا حال شو چه دا یو سخلق و دا سی اکڑل پاول کے چراغلو پیغمبر سره پادیو کلیو ایمان راولو او سروزی پکی منزوناو دا سوناو داو کلی او چی کلی دا قوم دا طرف نا پیدا سخت شروع شوی نارسی پری خودو بیان رات کن نوز دویم حالتی او گورا اللہوی ولین جا نصر من ربکن او کچر راشی سمدت و فتح و غلبان در افستان در مسلمانان در پر در دی غلب راشی و در دی لفتح حاصل شی و اسلام تا مالونا و غنیمتونا راشی لیقولن دا خدا خلق دیکن در دی خدا مال سرده محبت دی تو گورا بیا رازی بیا راځي مسلمانانو سره پیغمبر سره لیقولن اوای وتا ډیر په زور سره ان کننا معکم ان کننا موږ وی په تاسو سره نو ولی موږ تاسو سره مرګری شو وینو ولی تاسو ندیات چې دلته باندې زونه کول او دلته باندې درس اوریدو دلته باندې موږ تاسو سره کوخا کنه ان کننا معکم ولی غلبه ولیدا د اسلام زور او طاقت ولیدو مسلمانانو کثرت او دغه سمال دولت حاصل شو دی اوس دې تنه شوټینګې دي نو بیا رالو چې نا کننا معکم موږ خو ایمان راوړې خو بس بیا مجبورې وینو بیا ولینو راغلي ویره سم مجبورې وي هغه مجبورو پوجي باندې بیا حاضرین راکړین الله جواب کوي چې کته خلق سره دا دوکیو کې نکول شي ځکه چې ریستا د زړه د حال نه دی خبر چې دا څنګه سره دا څنګه خلق الله وی زمانه خپټ نه کنا ما تاسو ته حال نه معلوم استاد زړه راز نه معلوم او الیس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولين ذا الله خفوا فارزن باندي چې پسینو د مخلوقات کې دي الله خدا هر چا د راز نه خبر دی د زړه نه خبر دی الله یې ته ماته نه معلوم منافقه مخکیم چې خیر خیریتونه تراتلی اګڼا ګڼا کې بخکاره کې دی او ذلیل دی بیا چې سخت رااله نو بیا پټ شي پناشوي نو چې بیا اسلام له الله غلب اور کړه او خلق ډیر شو او سات راغې پر اخر عالم نو ته بیا رالی ته خو د خې مرګره کنه د بد نه چکم زه خاینل تک دې شپې انا منافق کار دیو سخت نظام ساتي مخک مخک نه تاسو سن کوي حواله صلی الله علیه و آله معفی ذور العالمین او فارسی کی وی چې مثال داس انسان شو تر مرغ دی وی سلیمان علیہ السلام چې کله په خوان باندې بیګار کاو چل کو خوان راولې چې تر مرغ به کو مرغو کې کې نست مرغانو کې چې زه غواړی و خنې ما چې کله واغو ته مرغان نسو دي مواریو سره کارغست ډیوټي دی و خوان سره کې نست وی زه مرغې نه ما په متفق مثال شو تر مرغ دی ښا دې سخت لزان نور کوي اولي صلى بعلم بما في صدور العالمين الله يكستا چل ول او دوکي دړاکي چليږي نو بنديان سره ما ته معلومه کنا اسې ځان له هلاک کو دې کله الله حکمت سي چې خلق باندې سخت راولي په دې دین کې په دې اسلام کې که سخت هر قسمی خرازی و پی امتحان با پی رازی اللہ وی دام حکمت تے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خام خاضر بزرور خکارکی اللہ پا دے امتحانات سرام و منان خلق اللہ تا خو معلوم دی خلق تیخی چکتا سو بیا ما تا مخرارا ہے ګور دی له جنت ورکو همون دی لمبوته الله یما تهول نه وچ دی زه تاسو دا کارونه وکای کنه ها تاسو دا سه امتحانات تټینګ شه نه تاسو به جنت ته ځئ په دنیا کې او هول وتا چې دا مؤمنان دی دی زما د رضا د پارار قسم قربانه ته تیار دی ولا يعلمن المنافقين او خام خاخ کارکی الله او ظاهری منافقان القطم پتولگی د امتحانات کې داسې کی ګنا نو دا دریم امتحان چې سورہ انکبوت کې په اول باب کې سلور بیانول دا دریم سلورم ذکر کوي چې په دې مسلمان باندې او دې مؤمن باندې د الله په لار کې او د الله پر رضا کې ډېری سخت راځي دا غي سوشمار نشتا او دا غي سو تعین نشته چې کم کم بس الله ته معلومه وزیده کې دا سخت بیانې چې کله به خلق ایمان راوړ او نبی دې سلام سره مرګري شو دا خپل قومونه او خپل رشتہ دار او خپلوان بور پسې شو او راګیر به کو چې کوم په لاولې دلې ته زمونږ نه د دین نه بل دین تاولې دلې راګیر به کو او ته به وی چې فریده دا دی زمونږ دین تر ازه دا یې د پلار نیکو دین دی دا ستاسو مشرانو دین دی ته د مشرانو نه خپوي ته د هغه خلاف کې نو کله چې هغه دا وي چې زه خو دی وای نه پیغمبر سره مرګر شوی ما ایمان مراول دی اسلام می قبول کړی دی چې د قیامت نه ریګم دا عذابون نه ریګم ځکه دا کتاب چې نازل شوی دی نو دی کې دا وی کنه چې څوک ایمان رانوړي او کفر اختیار کړي نو هغه د پاره به جهنمی همیشه نو که تاسو ما د عذاب نه خلاصول شئ که دا ذمہواری تاسو اغسته شئ نو بس زه تاسو مرګری شم هغه کې چې کوم مولا نه کنه هغه وته وی چې موږ ذمہوار د ګناه او د عذابونو نه تخلاصې هغه ذمہواری زمونږ ده او زمونږ دین م پرې ده زمونږ طریقې م پرې ده دا د مشرانو طریقې دي ډېرې د عزت او د پخوانه ادا خو استاد دا خبرې وسره وته نوي نوي خبرې اته به زور دین پرې دی او نوي دین توازی او ته د دین اخلاص بس مونږه پوښه او عذاب پوښه دا څه وا باقاعده اوس مو یې دا څه ورته چرته یو سړی علم کوي چې په خانې دان کې څوک علما نه تیر شوی دا اوس دی وخت دا څه ډیر دی کنه خام او علم کوي او مسله ذکی حق ته معلوم شنو اخو خامخه د قران او سنت خدا اثر دی په انسان باندې چې دې بیا غل نشي پاتې کېږي نو هغه خامخا بیان کوي حق بیانې د پاره کې د خلکو ډیر نقصانات دي کنه ډیر نقصانات دي پکې په کلو کې وې جګړې کېږي کله په دې باندې جګړه وا چې دا په دې جنازه کې دا اسقاط چې تاسو کوي دا هنشته په دین کې جنازه خو پیغمبر کړی دي صحابه کرام کړی دي دا همون تداغی نه را رسیدلی دي تداغی جنازه خدا سے نوی جنازګا ته مړی سره مالولو صابونولو او پیسې به وړیو ال تکوه ویشلی دا هو دا طریقه هو په دین کې نشته ما چې کوم علم کړی دا باقی کتابونو کې خود دې څه ذکر نشته زما علم خداوی کتا سره نوخه په دې جګړه وا نو چې هغه شر شور دبا شو بیا وګه د اختر روز رااله نو خلقو د اختر پر روز باندې د مانځ نه پس په امام باندې را لوټه شو هغه ته وی دا هنشته په دین کې زه خدا کوړی نه پاره غوا سبق مې ویلې او دا خو د اختر خدا شي نشته څنګه چې نور منځونه یې دغه زړه اختر منځ دی نو دا غې نه پس خدا سودا سي نه کوي مصافحین دلته هم نشته دی دا مصافحه خو نشته دی معمولانو او تاخير کې داوي چې ګورم مونږه گزاره کوو نو ته هم گزاره کوا دا وګوره او خبره نه ده دې چې الخوخ نه تیریږي دا خو نارا محلق دی جاہلان خلق دی تبا کمی و خبر حدیث امی دا خو مونگتا اون پا تد علم مونگا اون کڑے دی خواہ تا علم کڑے دی و غلے کڑے او شیخ پری دا خو لپٹا بہتری تا دیوان دا دیوان دی عمل کڑے دی و گو رو تا بی مونگا اون دا مسئلی مونگ لرازی ولی نکے وی گزارا پا کار دی جاغو ته وی چې مونږه خزګه گزارنه شو کوله حق نشو پټوله چې د الله نه یریګو د عذابون نه یریګو د ګناون نه یریګو هغه به ته وی چې تفریدا دا غزي مواری زمونږه دا خو ته مونږ سره مارګری شه ته ګورو زمونږه دایره نزی د کلی ټول عالمان پدې یو دی پدې خبره باندې غم خادي ټولر سره اته پکې نوې خبرې کوي نو به ته دا ذمہاری ورکړې چې بس ذمہاری فقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا او ای باندې کافرانو خلقو دی مؤمنانو ته چرازه زمونږ په لارې زمونږ د دین تابعداري کوم زمونږ لار او زمونږ طریقه اختیار کوم هاګه چر تاسو یریګه د هزار ګنا نه ولنحمل خطاياکم زمونږ بوچت کو تاسو ګناهونه تابع او تېبا کړ ولنحمل خطاياکم مونږ بوچت کو تاسو ګناهونه دا با قیده ویلی وطا چکل دا مسئله شورو شو کنا اگه امام خوی کن چه تا پرید آزار گونا زمون پا غانا خود تا شر ما جوڑا و گوردی تا بی شر وی خوا ولنحمل خطوایا کم من با اوچت کستاز و گناو نچار سم رئی وما هم بحاملین من خطوایا هم من شین الله وی ندی وچته اون کی د ګناہوںو د دینا زرم انم لکاذبون نو دا ولی تاسو وی الله وی ډیر سخت دروغ جن دی دروغ وی کنه یو سړی د بل ګناو لري شي ولیا غلا خپل لګ دے چې د بل او ګنابم وړي ور سره انم لکاذبون حدیث پاک کی راضی یو چې نبی علیہ السلام یې من سنن سنتن حسنتن فلهو وزرها فهو فلهو اجرها واجر من عمل بها چا چې دنیا کې او سنت تازه کوم بلې سنت کوم له شی دی خلق پریخي دی کنه او څوک داسې یو مجاهد راغې چې او سنت تازه کو پیغمبر ویلو چې څومره خلق په دې باندې عمل کوي نو دې عالم لبا داغي خلقو دا ثوابونو دا اجرونو مرا اجرې په دانه چې داغي غبا کمیږي نه او په خپل ځای او دومره بدل ای زکه چې دا دا سنت تازه کړي کنه دې سبب ګرځېدلې د دې لپاره خدا خدای انسان حالو چې واخه طریقه په دنیا کې تازه کړه چې سور خلق په عمل کوي نو بس دا غي ټولو په اجر کې واده پورا برخای من غیر عین قسمن حجورهم شهن دا نه چې دا غي د اجر نو بس کمی کیږي نه غي له پورا او دلوم او بیا ویلو چې من سن سنتن سیاتن چا چې دنیا کې یو غلط طریقه تازه کړه نو په دین کې او درا وستا جوړ ستدي میلاد ستدي دین کې نوې خبر را وستا فله وذرها او وذر من عمل بها نو دې بابا خپل ګنا باندې هم نیولی چې دا طریقه خلق ته خاص کړي او چې څومره مخلوق په دنیا کې پاري عمل کوي نو دا غیدا او زار او ګناهون نبا عمر په پتبان دیومی من غیر عین قسمن اوزاریم شین دقیقه بنه کمی خدا غی چې څومره ګنا او پتبان دیومی تک دی ول سبب ګرځیدل دي تغسی حدیث کی راضی من دعا الى ضلالت وتبع چاچه دعوت ورکو گمراهی تا مرګری پیدا شو مرګری پیدا کی کنه پا گمراهی که و سر مرگری شپا ناغد پارم دغا حکم ده چه سمر حلق پاگی بانده عمل کئی چه ده گمراه کری دیم نداغی ده گناهو نمراو پا ده بانده گناهو نئی پل بے اومی چه ده دعوت ورکلی گمراهی تا او چه سمر حلق پاگی بانده عمل کئی نداغی ده گناهو ده بوم پا ده بانده کنه دا آیت دا مطلب دی چوی ولا يحملن الناس قالهم او خام خاوچت بکی دی قیامت کی اغا خپل دران پوجونا و گناهونا واس قالم ما اس قالیم او نور دران پوجونا سرداغ اخپلونا دا چه خلق گمرا کرلو دا غید پار سبب گرزی دلو ندبان دی با ڈبل گناہو نئی خوا اسقال ما اسقال امداد دیر دید پارا بیان کردی دی کی چگورا بار چی پروتی پا خر باندی ندوان ڈی کنا دو بوری یو یو پلی بل بل پلی اللہوی دا خود در باندشتا بار خودی پورا کردی زکا چتا خلق له دعوت ته گمراهي ور کړې ده نو یو بار خو دې یو انډې خو دې خپل له ابل خلق واغ دې نو بار خو دې پوره ده نو څه چې وای چې ول نحمل خطاياكم خلق ته وای چې هزار ګنا زمون په غاړه نو زه پکشته نور دا وکم زه کې دې دمر له همت دې ولا يحملن الناس قالهم قام خوچت بکی دی هغه ګناو نخپل چډیر دران دی واس قالم ماس قالیم او نور ګناو نا سره دی خپل ګناو نا چې خلق گمراه کړو ولا يسالن الذين بتقوا سکلیشیم یوم القیامت پرز قیامت اما كانوا يفترون دا غسو چې دې د ځان نه جوړ کړیو دین خنو کړه دین کې خدا کارونه نو دا ټول دې د ځان نه جوړ کړیو دین کې عرس کم ځای او میلاد کم ځای او دین کې د جمعې شپه کم ځای او سلويختي کم ځای او د کال شپه کم ځای او دین کې د رښتما د روزې کم ځای او دا ټول د ځان نه جوړ شي وېزونه دي او خلق و ترابل لے چی دی کڈیر سواب دی خواب اللہوی تپوس بکوم قیامت کی روزشتا دی تپوس دی وجن انسان او جن تا سقلین ویلی کن خواب چس نفرغ لکم ایو السقلان زبتاو سری صاحب کوما اے دوارو درانو نو پس درانو دی درانو خو غرو ندی دین الوی الوی او دیتا اللہ درانووی زکا درنوالی پا گناہ رازی او گناہ انگار دیدی پا دنیا کی بل سوکنا دلتے ہم دغسی ویلی دی او صورت انعام کیم ویلیو چی احملون اوزارهم علی ظهورهم دا پیٹی بے پشاگانو راغستی او قیامت کی برا روانی اعلان بوشی علی سا ما یزرون دا سوک دیلا چی دلتے غدرنگی راوڑی سا ما یزرون دا برا زکا نخوا پیش کئی بے اللہ دار خبر رنہ با کئی نا با داسی چی خلق ہوئی نی پستر کو باندی دنیا کی خوچہ دی گناہ نلی دو اول تبا اللہ با شکل ور کی باقیدہ گناہو نبا مخکاری شکلو نبا اول ور کلی خلق باتی یریگی بلکہ دلتا حدیث کرا دی چی او سڑے دغسی گناہنگاری ہو فاسق فاجری ہو وکله چې وی هغه قبر کې کدی کنه نو خلق نویني وغسر یو تور بلان نوزي تاسو دا هغه عمل وکړه هم بس دا سره تر قیامت پورې نو تور بلاوي هغه وګرفتاری کنه دا شکل الله ورکی ګناونو دا او نیکو اعمال له خسته شکلونه چې هغه قبر نه پاسینو مؤمنان دا به تو ولاری د خوانو په شکل کې یو خان خوندې دی الله پیدا کړی هر مؤمن تبا ولاری بس چې د قبر نه پاسی نه بوته چې شابا دی و سره خبرې کوي چې ما احسنہ او ما احسنہ ریحک چې تاسو شی دومره خاستا ادا خوشبوې ده نس آبوی خبری مکاو خور آخیر جی چیزو دا مومن شاندار دا خواه آخیر